Войцік прыйшоў, калі ўжо добра развіднела і сушчэння страціў рэшту надзеі, не ведаў, што рабіць і нават што думаць. Варон ён трохі паадганяў ад прагалін, але тыя ўпарта не хацелі пакідаць хвойнік і трохі радзей параселіся зводдаль на вышэйшым ці, можа, зручнейшым вяршаллі хвой. Чакалі. Накінуўшы на плечы бураўскі шынелак, сушчэнне паныла сядзеў пасярод прагаліны, таксама чакаў, сочачы за насцярожаным вараннём зводдаль. Тут яго і застаў войцік, што ціха прадраўся ў тумане паміж радам хвоек. «Сядзіш?» – запытаў ён нават са здзіўленнем у голасе. Сушчэнне, бадай, без радасці няўцямна паглядзеў на яго. «А буру?» «Вунь!» – паныла кіўнуў ён галавой у бок хвойкі, з-пад якой вытыркаліся нерухомыя боты бурава. «Так я і ведаў», – сказаў войцік. «Даўно?» «Чора пад вечар». «Добра што, не трэба і падводы». Войцік патупаў сюды-туды па цеснай прагаліне, паўзіраўся на варон. «Іш, сабраліся! Чакаюць!» «З учарашняга чакаюць», – сказаў сушчэнне і, памаўчаўшы, запытаў. «А што, фурманкі няма?» «Фурманкі няма», – сказаў войцік, зняў з пляча карабін і зморана апусціўся долу. «У бабічах немцы». «Вояк!» «Так як жа цяпер?» – затрывожыўся сушчэнне. Вялікія рукі яго прыкметна здрыгануліся на каленях. «А што цяпер?» «Прыхаваем і патопаем. Можа, прарвёмся? Куды?» «Ну, хто куды, я в атрат, а ты ж, мабыць, да немцаў хочаш», – сказаў войцік і сцюдзёнымі вачмі на абвялым парослым шчэццю твары выпрабавальна ўставіўся сушчэнню. «Я не да немцаў», – сказаў сушчэнне. «Вядзі мяне ў атрат. Інакшай дарогі мне няма. У атрат, ага, цябе там чакаюць», – прабурчаў войцік. Яны памаўчалі трохі. Сушчэнне з пакутай уваччу пазіраў кудысь паверх войніку на варон, што сям-там чарнеліся ў тумане. Ён зразумеў кепскі намёк войціка, сам ведаў, што нічога добрага яго там не чакае. «Бурава надо з сабой узяць», – сказаў ён, нібы між іншым. «Нягожа тут яго кідаць. Вунь варання колькі». «Калі сам панясеш», – пагадзіўся войцік. «Ну, панясу, што ж». Войцік памаўчаў, нешта згадваючы. Сушчэнне ўжо рашыў у думках, што панясе. Ён не можа пакінуць тут цела бурава, бо з чым ён інакш з'явіцца ў той іх атрад? Хіба з сваёй недарэчнай віной? Трохі яшчэ пасядзеўшы, войцік устаў на ногі, паазіраўся ў тумане на вяршалле дрэў і заспяшаўся раптам. «Калі так, бярэмся. Мне яшчэ вінтоўку трэба ўзяць». На каленях сушчэнне падлез пад нізкае голле бухматай хвойкі і, яшчэ перыўшы нябожчыка пад пахі, выцягнуў яго на вальнейшае месца. Цела бурава ўжо закалела і стала амаль нягнуткім. Сушчэнне ашчадна заламаў угору ягоныя рукі, паклаў сабе на плечы, затым з натугай узняўся з долу, праўда, ззаду яму трохі пасобіў войцік, і яны неўзабаве выдраліся з хвойнага гушчару на прасеку. Наўсцяж усёй прасекі па лесе між камлёў старых хвояў пад леску курэў слотны туман, вяршалле дрэў у гары хавалася ў яго плыўкіх ірваных пасмах, відаць было недалёка, на якіх паўсотню крокаў. І трохі прайшоўшы панад прасекай, Войцік спыніўся. Калі не ў бабічы, дык трэба левей браць, сказаў ззаду сушчэнь. З падкурчанай падношаю галавой ён локцем паказваў некуды туманныя лесавыя нетры. Хорошо, толькі вінтоўку вазьму. Улезшы ў цёмны зараснік ядлоўцу, Войцік задам прабраўся адтуль сваёй доўгай вінтоўкай, закінуў яе рамянём за плячо, на другім плячы ў яго вісеў карабін Бурава. «Ну, вядзі, — сказаў ён, — толькі глядзі мне, каб не прывёў да немцаў!» Сушчэня не адказаў, моўчкі прыдушыў сабе крыўду, бо была яна далёка не першая, падумаў, што, мабыць, крыўд яму яшчэ хопіць. Ён яшчэ накрыўдуецца, трэба прывыкаць. Калі толькі ўсё як-небудзь абыдзецца. А калі не абыдзецца, дык што ж, што яму тады тыя крыўды? Праўда, слухаючы цяпер шматзначныя закіды Войціка, ён адчуваў, што трэба б нешта сказаць дзеля свайго апраўдання, нешта растлумачыць свае недарэчнай гісторыі, але ён не мог наважыцца на тое, штось яму замінала, і ўсё. Калі б Войцік сам запытаўся ў яго, захацеў зразумець, а так аднойчы ўжо наважыўся перад Буравым. І гэтак няўдала атрымалася. Паспавядаўся мёртваму. Чамусьці, аднак, усё ж стала лягчэй. Нібыта Буров яго зразумеў, канаючы. Можа, і зразумеў? Сказаў жа ён Войціку перад тым, як сканаць, не чапай сушчэню. Значыць, зразумеў нешта? Першы чалавек за ўвесь час ягоных пакут, ды і той вось, мёртвы. І таму ён нясе яго на сабе, каб не кінуць вараню немцам. Мабыць, нежывы Буров быў патрэбны яму для ўпэўненасці і самаадчування праўды. І сушчэнне так трымаўся за яго, як тапелец трымаецца за саломінку. Ці шмат толькі паможа яму тая саломіна? Гэтая, аднак, даволі такі цяжкаватая саломіна хутка адбірала ягоныя сілы. Сушчэнне пачаў часта спыняцца, папраўляць ношу, бы прачуваючы недарэчнасць яго намаганняў, нябожчык ацяжэла імкнуўся долу, туды, да чаго ён ужо належаў з учарашняга надвячорка, і куды яго не пускаў гэты былы аднавясковец. Яны доўга брылі так па золкатуманным лесе, астуджана дыхаючы яго густа спіртавым водарам. Абсыпаны ігліцай дол у бары быў мяккі і чысты, ісці па ім было лёгка і нячутна. Верхавіны высачэзных хвой хаваліся ў нізкай туманнай навалачы, неба амаль не было відаць, рэдкі падлесак з параснікаў, бярэзніку, ядлоўцу і хвоек таксама ціха стаяў, ахутаны клоччам туману. Было сцішана, глуха, ніводная галінка нідзе не кранулася. Птушак чамусьці тут не было чуваць. Толькі аднойчы ў гары пастукаў па сухадрэвіне дзяцел і сціх. Сушчэнне добра ўгрэўся пад шынялём сваёй нялёгкаю ношай, яму даўно ўжо карцела спачыць, але Войцік быццам не заўважаў таго і сушчэння быў змушаны брысці далей. Ім трапіліся ўжо дзве прасекі, але абедзве прабеглі ў поперак іхняга напрамку. Час ад часу пазіраючы ў бакі з-пад локцяў на пята расстаўленых рук, сушчэння збольшага пазнаваў лес і меркаваў, што ідуць быццам правільна. За трэцяй прасекай павінен пачацца квартал старых пераспелых хвой. Некалі яшчэ да калгасаў тут маладыя хлопцы з масцішча нарыхтоўвалі зімой лес для вывазкі ў Донбас. І тут у яго ўпершыню пачалося з Анэляй. Пачалося быццам шчасліва. Дво як скончыцца. Ад гэтага квартала бабічы ўжо застануцца ў баку. Лічы, яны мінулі вёску. Праўда, калі ісці прама, дык наперадзе іх чакала не лепшае. Наперадзе была шаша. Мабыць, шашу таксама прыйдзецца пераходзіць у лесе. Добра перайсці ноччу, а ў дзень, хіба што паможа туман. Увесь час, ідучы недалёка ззаду з дзвюма вінтоўкамі на плячах, Войцік з зайдрасцю думаў, які ўсё ж здаравенны мужык гэты сушчэння. Угнуўся ледзь не дадолу, а прэ і прэ нібы трактар, і нават не спыніцца для адпачынку. Дужы чыгуначнік, нічога не скажаш. Па праўдзе, дык Войцік здаўна недалюбліваў такіх вось здаравякоў. Хто б яны ні былі, ён неяк хваравіта адчуваў іхнюю перавагу перад сабой. Паставіць насуперак якой у яго не было чаго, хіба што розум, разважнасць, мо нават хітрасць, ці, як недаўна казалі, прынцыповасць. Але прынцыповасць патрэбна была да вайны ў класавай барацьбе, ў іх тлумнай складанай службе. А тут навошта яна? На вайне куды болей патрэбна такая вось дужасць, простая чалавечая сіла, якой у Войціка было малавата. Ды што зробіш? Кожнаму сваё. Таму хай нясе, калі сам напрасіўся. Вельмі нават магчыма, што камандзір Трушкевіч запытаецца, дзе забіты, і яшчэ пагоніць па труп. Дык тут будзе недалёка, лагер пад бокам ужо, труп, калі што можна прывезці пасля на фурманцы. Вядома, ў лагер сушчэнню везці нельга. Это проста будзе скандал, калі ён, пасланы, каб забіць здрадніка, прывядзе яго ў атрад. Ён, канешне, стрэльне яго, хіба дзе бліжэй да ракі. І тады будзе вольны. Сам адзін ён ужо як-небудзь дабярэцца да свае пушчы і даложыць Трушкевічу. Загад выкананы. Праўда, не абышлося без страт, бураў забіты. Але на вайне хіба гэта вялікае дзіва страты? Колькі яны ўжо страцілі за восень і лета? Да трэцяй прасекі яны яшчэ не дайшлі, як недзе ў баку, злева, нечакана, забахалі стрэлы. Не так, каб блізка, але і недалёка. У тумане гукі стрэлаў прагучалі непэўна, прыглушана, і цяжка было зразумець, якая да іх адлегласць. Сушчэння нядоўга пастаяў з ношаю і вяла апусціўся долу. Войцік таксама ўкленчыў на мох, абодва слухаліся. Бахала мось дзясятак ці болей вінтовак. Туманныя нетры лесу выразна даносілі кароткія бязводгуля стрэлы, якія туга аддаваліся ў паветры, бы выбітыя з бутэлькі коркі. «У бабічах?» «Ага?» – спытаўся Войцік. «Каб жа в бабічах?» услухоўваючыся сказаў сушчэня, то з іншага боку. Ці не на шашы? На шашы? Ну? Дык як? Яшчэ і шаша тут? Куды ж ты завёў? Войцік ціха вылаяўся. Ён зусім забыўся, што тут недзе павінна быць і шаша. Пра шашу ён і не падумаў нават. А куды ж яшчэ весці? З ціхаю крыўдай зазначыў сушчэння. Вы ж кажаце, у бабічах немцы. Ну, немцы. Значыць, толькі сюды, цераз шашу. Але, мабыць, сапраўды цераз шашу інакшай дарогі ў пушчу няма. Можа, упершыню Войцік падумаў, што сушчэнне трапіўся яму дарэчы, што без яго ён зноў заблудзіў бы ў гэтым чортавым лесе, а заблудзіўшы нядоўга налезці на ражон і развітацца з жыццём. Гэты хоць ведае мясцовасць, можа, яшчэ выведзе як да сваіх. Ось калі б ён быў свой, чэсны мужык, а не здраднік. Але каб быў свой, а не здраднік, дык пэўна тут не было б чаго швэндацца і Войціку, і мусіць бы Буром не ляжаў цяпер на воглаім шарыне, задраўшы ўгару падбароддзе. Каб быў не здраднік. Горш, што ён яшчэ і з наганам. Думае, мабыць, што Войцік забыўся пра той наган Бурова і не адбярэ яго назад. Але трэба адабраць, калі можа не тут, каб не абвастраць адносін, дык ужо за шашой трэба адабраць. Усё ж здраднік, якіх цяпер у вайну развялося нямала. Адны імі сталі з ахвотай, з нейкай для сябе карысцю, іншыя па безвыходнасці, праз страх, баючыся за жыццё, за дзяцей, сям'ю. Але тое не мяняе нічога па сутнасці, здраднік ёсць здраднік. Не глядзі, што каторы прыкідваецца смірным і нават гатовы навязаць табе шкадаванне, а затым нож у спіну, кулю ў патыліцу. Хто ведае, што ў яго ў галаве ў гэтага сушчэні, чаму яго там навучылі ў паліцыі? Калі пабываў ужо ў іх кіпцюрах, дык добрага не чакай. Мабыць, завербавалі, прымусілі ці ўгаварылі і далі задання. Інакш бы жывога не выпусцілі. Войцік ужо разумее, яго не ашукаеш. Што колечы пабачыў за жыццё, чаму нічаму навучыўся? Яны паляжалі на імшарыне, трохі спачылі, трывога ад страляніны памалу ўляглася, тым болей, што і страляніны неяк не ў прыцям быццам і зусім перастала. Тады зноў пайшлі ранейшым кірункам у бок шашы, толькі цяпер ішлі асцярожней, наперадзе сушчэння сваёй ношай, за ім уступам крокаў праз 50 Войцік. Часта спыняліся па адным ці абодва адразу і слухалі. Туман не знікаў увесь дзень, мо трохі парадзеў над вячоркам, угары пацягнула лесавым шумам, ад лёгкага ветрыку трохі заварушыліся хвойныя вершаліны. У гэтым пошуме, аднак, стала горш чутна, і яны зноў абодва разам пападалі ад раптоўнага грукату, што пасыпаўся непадалёк наперадзе. Паляжаўшы, сцямілі, што, мабыць, падышлі да шашы. Там недзе блізка праносіліся машыны. Праўда, праз зараснік падлеску іх не было відаць, як не было відаць і шашы. Калі грукат той крыху заглух удалечы, Войцік, прыгнуўшыся, падбег да сушчэні. Шаша, а? Шаша. Што ж рабіць? Перайдзем. Перш чым адказаць, сушчэння паслухаў. Лес слаба шумеў, як і раней, Аўтамабільны грукат пакрысе глухнуў, аддаляючыся ўправа. Злева ж лесавы прастор атуляла ціша, хоць, канешне, у кожную хвіліну там зноў маглі з'явіцца машыны. «Можа, лепш па начы, як сцямнее», — слаба запярэчыў сушчэня. «Ну, столькі чакаць! Ага, трэба ж чакаць!» Сушчэня застаўся ляжаць ніцма пад кустом ядлоўцу, усё ўзіраючыся ў падлесак у бок недалёкай ужо шашы. Яму было ўсё роўна, калі пераходзіць яе, ведаў нічога добрага па той бок, яго не чакае, як, мабыць, не чакае нідзе. Але ён пачаў ужо прывыкаць да свае новае ролі. Правадніка ці нават партызана, і імкнуўся выконваць яе спраўна. Ды каб выканаць спраўна ў ягоным становішчы, трэба было слухацца гэтага партызана Войціка, цяпер як бы яго начальніка. Такое паслушэнства давала яму цьмяную надзею, якая і вяла яго ўвесь дзень па лесе. Зноў жа Войцік, можа, зразумее, што ўсё тое сушчэнне робіць свае добрае волі, без жаднага прымусу, хай ён памятае пры выпадку і засведчыць тое. Яны праляжалі так, можа, і не надта доўга, на шашы ўсё было ціха, мабыць, не праехала ніводнай машыны. Не чуваць было і страляніны. Вецер у гары, мабыць, патроху суняўся, так і не разагнаўшы туман, як ці не стаў нават гусцець на сконе дня за час іх чакання. Так, туман пагусцеў. Войцік адзначыў гэта па тым, як у шэрай навалачы здаля закурэў падлесак. Доўга ляжаць на вуглым доле зрабілася сцюдзёна, дрыжыкі распора скаланалі цела, і Войцік ціха гукнуў: «А калі цяпер, а? Падным!» Сушчэня падняўся, сеў, азірнуўся. Ён не пярэчыў, але і не спяшаўся згадзіцца. Ён памеркаваў трохі. «Трэба паглядзець, як там на шашы? Ну, паглядзі, толькі нядоўга». Цяжка ўстаўшы на ногі, сушчэня валюхаста патупаў пад лесак, а Войцік раптам недарэчна сумеўся: «Ай, дарма пусціў!» На ўсякі выпадак ён з вінтоўкай адбег трохі ў бок і схаваўся за камель тоўстай хвоі. Глянуўшы за яе, убачыў, як сушчэня асцярожна кратком прабіраецца да шашы, часам яго затуляе беразнячок пад леску, але ён хутка паяўляецца ў іншым месцы. Пасля, аднак, яго зусім затуліў хмызняк, і Войцік расслаблена апусціўся за хвоей. «Чорт яго ўвогуле ведае, што гэта за чалавек», — падумаў ён, — «быццам як свой. Ці, можа, падладжваецца, каб увесці ў зман? Канешне, яго трэба дужа асцерагацца ў дзень. А калі яшчэ ўначы? Не, заставацца з ім нанач Войцік не меў намеру. Ён адчуваў, што трэба як найхутчэй вызваліцца ад гэтага сушчэні. Перайсці шашу і стрэльнуць, а то яшчэ стрэльне самога. Аднак пакуль што кепскага нічога не здарылася. Сушчэня хутка паявіўся з кустоўя, і Войцік адначасна з ім падышоў да распластанага ў доле бурава. «Ну, на шашы пуста», — сказаў сушчэня. «Нідзе нікога». «Тады пойдзем», — рашыў Войцік. «Пакуль нікога няма, трохі шчакаем і пойдзем». «Добра», — пакорліва азваўся сушчэня. Яны знову пусціліся долу абапал бурава, які, падкурчыўшы рукі, ў чорнай картовай кашулі ляжаў на баку. Раскудлачаныя валасы і шырокія плечы нябожчыка былі аблеплены павуціннем і абсыпаны ігліцай, боты нізка спаўзлі з ног, і ўсё ягонае цела здавалася ненатуральна даўгім і няўклюдным. Сушчэнне паправіў на яго жываце перакручаны падол мокрай ад крыві кашулі. «Даўно знаёмыя былі?» — запытаўся Войцік. «З малку. Цераз вуліцу іхняя хата стаяла». «На!» — сказаў Войцік, нешта пачынаючы разумець. «Во гэта і падвяло яго і цябе». «Яно, можа, і так», — пагадзіўся Сушчэнь. «Ды толькі мяне падвяло не тое. А што ж яшчэ?» Сушчэнь працягла выдыхнуў, сашчапіў пальцамі рукі. «Што не ўмёр там, у паліцыі? Во што!» «Это, можа, і праўда», — падумаўшы, сказаў Войцік, «калі паміраць, не трэба спяшацца. Бураў вунь паспяшаўся праз сваю дурасць». «Бураў не ў пару. Малады яшчэ, шкада». «Табе чаго шкадаваць?» «Бо праз мяне быць-то. Але ж я ні пры чым. Ці ж я хацеў? Я толькі там, у балоціне, не хацеў ляжаць. Вот лёг бы ў балоціне, Бураў жывы быў бы. Так жа?» «Гэта так, мусіць», — паморшчыўся Сушчэнь. «Але вы ўжо скажыце там камандзірам, што сказаць», — насцярожыўся Войцік. «Ну, пра мяне, калі што, калі не дайду. Усё ж жонка ў мяне, дзіця». «А, во што!» – здагадаўся Войцік. «Это скажу, не турбуйся. З чым мо і напісаць прыйдзецца». «Напісаць гэта добра, усё ж дакумент». «На дакумент спадзяешся?» – здзівіўся Войцік. «Не, все ж, можа б, разобраліся калі». «А все ж завербавалі? Ага, ну, прызнайся». Войцік пільным выпрабавальным позіркам павёў на Сушчэнь, і той ад няёмкасці крыва перасмыкнуў вуснамі. «Каб жа завербавалі, дык не ж, вербавалі, ага. Але я не мог, ну не мог я, і ўсё». «Так ужо і не мог», — сказаў Войцік. Сушчэнь шчыра здзівіўся. Ну як жа можна, памяркуйце самі, на такое дзела? Мала што сябе загубіш, дык яшчэ і сям'ю. Як жа ім жыць?» Ён гаварыў тое быццам бы і шчыра, адзначыў у думках Войцік, і калі меркаваць наогул, дык пэўная праўда была ў ягоных словах. Але ўсё роўна паверыць яму Войцік не мог. Войцік за жыццё ўжо зведаў, як дасканала хітруе вораг, як прыкідваецца сваім сябрам, нават партыйцам. Як той Хмялеўскі. Колькі гадоў віў сваю шкодніцкую вяровачку, прытвараўся, арганізоўваў слабыя калгасы. Ды ўсё ж выкрылі разумныя людзі, заўважылі і пакаралі. І хіба аднаго Хмялеўскага, а дырэктара школы Пратасевіча, міліцейскага начальніка Лактёнка, старшыню райспажыў саюза Кузьміча? Ай, ды ў кожнай вёсцы, ў кожным калгасе, а ў вобласці скрозь паналезла процьма заядлых ворагаў, шкоднікаў, здраднікаў. А ў вайну Іх вылезла яшчэ болей. Надта шмат было тых урокаў класавай барацьбы, каб і дурань чаму-нічаму навучыўся. Не, мусіць, на тое дадзена і пільнасць, каб заўжды быць на чаку і не паддавацца на зман, не аддаць, адмякнуць у сабе непрымірымасці і заўжды да ўсіх прыглядацца, да суседа, да сябра, а то і да бацькі з маткай. Ці мала што? Часам, можа, шкадаванне возьме да каторага, асабліва калі знаёмы ці там радня. Але тое бабскае пачуццё міласэрнасці належала задушыць у сабе, сцяць зубы і намагчыся на тое, чаго вымагае бязлітасны класавы прынцып. Канешне, бывае агідна, боязна, нават часам не хапае рашучасці. Ну, але гэта таму, што ў Войціка слабы характар, што зробіш? Ну, яно ўсяляк бывае. Вядома, вайна, знарок прымірэнча зазначыў Войцік. Але тыя ягоныя словы сушчэння падхапіў з нязгодай і загаманіў са сцішаным запалам у голасе, чым нават здзівіў раздумна насцярожанага Войціка. Вось вы кажаце, вайна, што ўсё бывае. Але ж ці за год гэтай вайны ўсё так змянілася? Хіба людзі так хутка могуць мяняцца? Каб да вайны адзін, а ў вайну іншы. Я тут усе 37 год пражыў. Мяне все ведаюць, заўсёды ўсе паважалі, ні з кім не сварыўся, ну ні разу не пасварыўся. Але ж чаму цяпер перасталі верыць? Вот получаецца, што немцам вераць, а свайму чалавеку не. І суседзі, і вы, жонка нават і тая, сумняваецца, перамяніўся. Як гэта я перамянюся, калі мяне нарадзілі такім? З ціхім абурэннем гаварыў сушчэння. Яшчэ як мяняюцца, сказаў Войцік. Асабліва няўстойлівыя элементы. Калі жыць захочацца, вот іменна, калі жыць захочацца, дык як жа на горшага мяняцца? Гэта калі ўжо смерць, дык, быць можа, ўсё роўна. Але ж жывы на жывое спадзяецца. Хай не для самога, дык для дзіцёнка можа, калі хоць таму жыць пашэнціць. Адхінуўшыся на адстаўленую руку, Войцік пазіраў недалёкі прытуманены падлесак, не надта ўважліва слухаў сушчэнню і думаў, што доўга марудзіць тут нельга. Відаць, гэты чалавек умеў сваёй памяркоўнасцю размякчыць сэрца. Бач, прыпомніў ужо і дзіцёнка, так, чаго добрага, недоўга і пашкадаваць яго, а там недалёка застанецца і да апраўдання. Не, трэба канчаць. Ось пяройдуць шашу, і сушчэння яму ўжо не спатрэбіцца. Дарогу далей Войцік збольшага ведаў, неяк дабярэцца. Бурава трэба будзе дзесь прыхаваць, каб пасля прыехаць па яго на фурманцы. Цяпер холадна, суткі другія пачакае разведчык. Гэта калі камандзір загадае, а можа і не загадае. Атрад мяняе дыслакацыю, падпушчу наехала карнікаў. Мабыць, цяпер будзе не да забітага Бурава. Цямнела, аднак, марудна. Белаваты туман хвалямі расплываўся па лесе, асядаў зверху, насоўваўся нізам, змрокам і сцюжай ахінаючы голыя кустоўе падлеску, цёмнае куп'ё маладых хвоек паблізу. Так, давай, прыўзняўся на каленях Войцік. Пярэйдзеш, дзе пачакай, я следам. Сушчэня не дужа ахвотна падняўся, Войцік крупна памог яму ўзваліць на спіну цела Бурава, і той, трохі хістаючыся, павалокся ў падлесак.